ओम ज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। अभी पांडव सेना मीटिंग से आया हूं। पांडव सेना का क्या मतलब? पांडव के सेना में जो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण थे, युधिष्ठिर महाराज का क्रोध वो पांडव सेन है। तो आजकल का पांडव सेन है युग पीढ़ी भक्त, और उनके ही बहुत प्रश्न था, और इससे मूल्यवान प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न तो हम भक्ति कहते हैं जो फिर भी मन में दूषा लाते हैं, ऐसा होते है कि हम तुम्हारा उस प्रकार का प्रश्न जिससे भक्ति मार्ग पर प्रगति होगी, जिससे वो सब पांडव सेन के सदस्यों को बोला कि इस अनुष्ठान में ज्यादा समय रखूंगा, आपके मूल्यवान प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। तो अभी ज्यादा समय नहीं कहूंगा और समय रखूंगा ये सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि प्रश्न और उत्तर में से आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। भगवद गीता क्या है? अर्जुन के बहुत प्रश्न, किम तत् ब्रह्म किम अध्याम किम कारण पुरुषोत्तम। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से पूछे तो ये क्या है, वो क्या है, अध्याम क्या है, ब्रह्म क्या है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, संख्य और योग में क्या फर्क है। तो ये सभी मूल्यवान प्रश्नों के उत्तर में भगवद गीता सुंदर है। तो इस प्रकार धर्म क्षेत्र में कभी कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाकाम पांडव किम कुरुत संग्रह। ये कौन से श्लोक है? भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। और किसने वो वाचा? धृतराष्ट्र। तो माम काम पांडव आश्चर्य, पांडव सेन का मतलब वे धर्म क्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सब वेदन युद्ध सभा। युद्ध सभा का मतलब जो उत्साही है युद्ध करने के लिए। तो कुरुक्षेत्र उस समय धर्म क्षेत्र था, आजकल तो धर्म क्षेत्र है, और उस समय युद्ध क्षेत्र भी था। तो धर्म क्षेत्र कौन से क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र वो स्थान है जिसमें कोई भी एक साधु या एक साधक या बहुत साधक प्रयास करते हैं धर्म पालन करने। तो धर्म क्या है ये एक बड़ा प्रश्न है। अनादि काल से बहुत से लोग पूछते हैं धर्म क्या है, और अलग अलग साधु अलग अलग उत्तर देते हैं परीक्षित महाराज भी असंतुष्ट थे तो घर त्याग करके गंगा के पास बैठ गए। परीक्षित महाराज बहुत से उपस्थित ऋषि मुनि गणों से पूछे कि हाथ एक मानव का मुख्य कर्तव्य क्या है, विशेषकर जो मृत्युमुखी है। तो कहीं ऋषियों बोले कि मुख्य कर्तव्य है ध्यान करना, कोई कोई बोले स्वकारण करो और कोई कोई बोले योगाभ्यास करो। जब सुखदेव गोस्वामी आए थे तब उन्होंने परीक्षित महाराज को पूर्ण तुष्ट किए थे। इस उत्तर देने से कि हरे नाम अनुकीर्तनम श्रेष्ठ कर्तव्य है, हर मानव का श्रेष्ठ कर्तव्य है हरि नाम करना। तो कैसे नाम कीर्तन करें, अनुकीर्तनम अर्थात परंपरा पारंपरिक भक्तों के अनुसरण करके कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसे श्रीमद् भागवत भी प्रकट हुई प्रश्न और उत्तर में से। पहले नहीं है, ये श्रीमद् भागवत अनादि है, परंतु इस खस जगत की ऐतिहासिक कथा में श्रीमद् भागवत पहले ब्रह्मा जी का हृदय में प्रकट हुई भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से। जैसे ब्रह्मा विदा या आदि कवि और उसके बाद श्रीमद् भागवत का ज्ञान विस्तारित हुआ नारद जी के प्रश्नों के द्वारा। नारद जी ब्रह्मा जी का एक मानसिक पूजन और वे ब्रह्मा जी से पूछे कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। मैं सोचा था कि आप ब्रह्मा जी श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि इस जगत में आपसे बड़ा और कोई नहीं देखता हूं। आप सृष्टिकर्ता है, आपसे सब कुछ आते हैं, आप सब दूसरे व्यक्तियों के मूल स्रोत है, फिर भी मेरी शंका है कि आपसे बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि देखता हूं आप प्राय ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं इसका क्या मतलब कि आपसे ऊपर और आपसे अलग कुछ है या कोई है जो आपसे बड़ा है। और ब्रह्मा जी नारद को यथार्थ उत्तर दिए थे कि जी हाँ, वो ही सही है। इस जगत में मैं बड़ा हूं, लेकिन इस जगत तो खाली एक ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मांडों के एक ही प्रभु है भगवान नारायण। तो ऐसे श्रीमद् भागवत का ज्ञान का विस्तार हुआ ब्रह्मा और नारद का संलाप के द्वारा और मैत्रेय विदुर कपिल भगवान और उनकी माता जिनका नाम है देवहूति, और ऐसे ही समालोचना के द्वारा आलोचना के द्वारा चर्चा के द्वारा छात्र विचार के द्वारा इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान का विस्तार हुआ। वे व्यास ने शुकदेव को श्रीमद् भागवत सिखाया। शुकदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और उपस्थित ऋषि मुनियों को सिखाया, और उसके बाद नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सिखाया, और शुद्ध गोस्वामी ने बहुत सारे मूल्यवान प्रश्न करके उस शुद्ध गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का ज्ञान उद्धार किए थे। तो ऐसे ही प्रश्न पूछने से, यथार्थ प्रश्न पूछने से और यथार्थ उत्तर मिलने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में सब प्रकार के सामान्य शंकाओं का उत्तर देते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, हम भागवत का सप्तम स्कंध में मिलते हैं कि परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि तो भगवान सबको समान सबको समान मानते हैं, तो कोई भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई मेरा प्रिय नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, समहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो स्थिर प्रिय। फिर भी हम देखते हैं कि भगवान देवों के पक्ष लेते हैं और असुरों का वध करते हैं, तो ऐसे होते क्यों? अगर भगवान निरपेक्ष है तो क्यों देवों, निरपेक्ष मतलब किसी का पक्ष नहीं, फिर भी भगवान देवों के पक्ष लेते हैं, ऐसा होते क्यों? तो ऐसा सामान्य शंकाओं सब जो है सबका पूरा उत्तर मिलते हैं श्रीमद् भागवत में, और बार बार इस प्रकार के शंकाओं आते हैं। इसलिए जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान पूरा मिलना एक समर्थ गुरु से, तो वो व्यक्ति वो शिष्य का कर्तव्य है दूसरों को सिखाना, और ऐसे गुरु शिष्य परंपरा हो रहे हैं। तो जो श्रीमद् भागवत का ज्ञान मिलते हैं उनका गुरु से, तो सब कुछ मिल के दूसरों को सिखाने से, और एक ही प्रकार का प्रश्न बार बार आते हैं। तो कितना बार हम सुना, तो पांडव सेन में वो प्रश्न आया था, तो यज्ञ पाल निवर्तन थे धाम परमा, तो यदि भगवान के धाम जाके वापस नहीं आते कोई, तो क्यों हम यहाँ आए? तो ये प्रश्न बार बार आते हैं, वो सामान्य संदेह है, और ये भगवत धर्म की वैशिष्ट्य कि केवल इस भगवत धर्म ये सभी प्रकार के शंकों का समाधान होते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते तो खाली विश्वास हो, अंधविश्वास हो, जो हम बोलते हैं विश्वास हो, हम ऐसा नहीं बोलते, बुद्धि लगा के विश्वास हो, हम नहीं बोलते अविश्वास हो, विश्वास करो लेकिन बुद्धि से। भक्ति क्या है? सेवा। किस प्रकार की सेवा? वो नौकरी नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम स्वयं यो में भक्त प्रयाक्षति, ऐसा भक्त को मैं 1,00,000 रुपया देता हूँ, भगवान ऐसा नहीं बोलते। जो मुझको फल फल पता जाओ प्रेम से अर्पण करते हैं, मैं क्या करता हूँ, कैसे परस्पर व्यवहार करता हूँ, वो भक्त को मैं प्रेम दान करता हूँ। और जो आते हैं मुझको फल फल जल पत्र अगरबत्ती धूप दीप ऐसे अर्पण करते हैं और पैसा मांगते हैं, तो वो व्यक्ति को पैसा देता हूँ लेकिन प्रेम नहीं देता। तो भक्ति का मतलब अहैतुकी नैसार्गिकी भक्ति, नैसार्गिकी का मतलब स्वभाव। तो भक्ति स्वेच्छा वो ही भक्ति, हम चुना करके सेवा करते, किस लिए? न धनम न जनम न सुंदर कविता नीश काम है नम जन्म नि जन्म निश्वर भक्ति रहित गीत। हम सेवा करते है किस लिए? पैसे के लिए नहीं, मान जास के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, सुंदरी स्त्री प्राप्त करने के लिए नहीं। और सब कुछ जो जन्म में है भौतिक सुख के लिए, वो सब कुछ छोड़ के, वो इच्छा वो सब प्राप्त करने के लिए छोड़ के हम भगवान की शरण में आते हैं। और मुक्ति भी, मुक्ति प्रार्थना भी हम नहीं करते। तो किस लिए हम आते हैं? हम क्या मूर्ख है? नहीं। तो कैसे हम मूर्ख नहीं है अगर हम भक्ति करते हैं और उससे एक नया पैसा भी नहीं मिलते और कुछ भी भौतिक नहीं मिलते हैं, तो किस लिए हम करते हैं? तो इसको समझना चाहिए बुद्धि से, बुद्धि से समझना चाहिए कि वो भक्ति से जो हम मिलते हैं वो सभी प्रकार के भौतिक वारण से श्रेष्ठ। तो बुद्धि से समझना चाहिए, क्योंकि केवल महसूस लगाने से, अनुभव लगाने से तो लगते है कि सेवा करने से भौतिक इंद्रिय सुख भोग करना अच्छा है। लोग नौकरी करते हैं क्यों? पैसा मिलने के लिए, और पैसे से क्या करना चाहते हैं? विषय इंद्रिय सुख भोग करना, वो ही कारण है उसमें सेवा करते हैं। तो हम बोलते हैं सेवा करो और लोग इसे क्या समझते? तो क्यों हम सेवा कर रहे थे? अच्छा हो हम इंद्रिय सुख भोग कर रहे थे। तो ये हमारा प्रस्ताव है कि इस प्रकार की सेवा करने से आप एक प्रकार का सुख मिलेंगे, जो सभी प्रकार का इंद्रिय सुख से और बहुत बड़ा है, उससे अतीत दूसरे प्रकार का सुख है, वो चिन्मय सुख जिसका अंत नहीं है, जिसकी सीमा भी नहीं है, जिससे पूरी आत्मसंतुष्टि होती है। तो ये सभी बात बुद्धि से समझना चाहिए। हम अभी भौतिक अवस्था में है और उससे हमारी बुद्धि दूषित है, हम नहीं समझते कि हमारा वास्तव कल्याण होते हैं। माम एकम शरणम रज, श्री कृष्ण के दिव्य चरणों का आत्मसमर्पण कर। इसलिए भगवद गीता और श्रीमद भागवत का ज्ञान प्राप्त करने से मन स्थिर हो सकते हैं भक्ति मार्ग में, और जिससे मन स्थिर होगा बुद्धि शुद्धि करने के लिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है, जिससे सभी प्रकार के सामान्य और असामान्य भी शंकों का समाधान मिलेंगे कि आप आश्वस्त होंगे कि यही भक्ति मार्ग, यही धर्म है, यही परम धर्म है। सवाई को शाम बनाओ धारणा हो ये तो भक्ति है भगवान की सेवा करने, किस प्रकार की सेवा करने जिसमें कोई अपनी इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं है और जिसमें जो भी रोग टोक अंतराय भेजना हो, हमारा संकल्प कि मैं भक्ति करूंगा और उसका वो क्षीण नहीं होते, तो दृढ़ संकल्प होते और केवल उस प्रकार की भक्ति अहैतुकी भक्ति, केवल उस प्रकार की भक्ति से आत्मा सुख सीमित, आत्मा पूरा प्रसन्न पूरा संतुष्ट होते हैं। तो अगर पांडव सेनों का और कुछ प्रश्न है या कोई दूसरे के प्रश्न है तो जरूर सर अभी पूछिए और मैं प्रयास करूंगा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार कल्पना से नहीं उत्तर दें। किसी का प्रश्न है पांडव सेनों का? बहुत प्रश्न था। What is enlightenment? Enlightenment क्या बोलते हैं? आत्म प्रकाश हिंदी में, आत्म प्रकाश। तो enlightenment क्या है? Enlightenment का मतलब darkness, अंधेरे से मुक्त होना। Enlightenment मतलब जैसे दिन का समय में हम सब कुछ देख सकते, अंधेरे में हम नहीं देख सकते। तो आत्म प्रकाश का मतलब आत्म देखना। अभी हम अज्ञान का अंधेरे में हैं, तो आत्म प्रकाश होते हैं ठीक से आत्म देखना। अभी इस भौतिक अवस्थ में, मोहित अवस्थ में हम आत्मा का पहचान कैसे करते हैं? मैं ईश्वरी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं लड़का हूं, ये मेरी माता श्री है, ये मेरा दोस्त है, Aho griha kshetra sutapta vitaya janasya moho yamahamameti. Or enlightenment hai yehi samajhna ki. Yehi sthiti jisme main hoon, wo mera vasav parichay nahi hai. Main Bhagavan ka amsho, mamai vamsho jiva loke jiva bhuta sanatanaha. Ve Krishna dasu. To yehi enlightenment hai. To yehi samajhna ki. मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, और वास्तव अनुभूति होती है हम जब व्यवहारिक रूप से भक्ति करते हैं, खाली बोलने से मैं आत्मा हूं वो एनलाइटमेंट नहीं है। तो आत्मा जैसे व्यवहार करने से और आत्मा का क्या काम है कृष्ण से, और वो कृष्ण से गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। एक पुस्तक है नहीं अंग्रेजी में एनलाइटनमेंट, क्या बोलते हैं, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्ञान की खोज, और है बुक टेबल पर है। द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। तो कस इस प्रश्न का विस्तार उत्तर आप उसी पुस्तक में मिलेंगे, ज्ञान की खोज, ज्ञानी शोध मां गुजराती मां, हिंदी में नहीं। आपको कौन सी भाषा अच्छा, हिंदी, हिंदी गुजराती दोनों, इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी है आशा है। अगर नहीं तो वो भगवद गीता यथारूप वो ही श्रेष्ठ पुस्तक है एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए। अर्जुन एनलाइटनमेंट का विपरीत है शोक। तो अर्जुन का शोक निकालने के लिए, नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको वो ज्ञान परिवेशन किया, वो ज्ञान जो हम आज भगवद गीता बोलते हैं। वो भगवद गीता श्रवण करने के पश्चात अर्जुन ने कहा, नष्ट मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यही अर्जुन का एनलाइटनमेंट का वचन है, नष्ट मोह, वो मोह, वो मोहित, मैं मोहित था, वो मोह अभी नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, एनलाइटनमेंट मिला, पुनः स्मृति मिली, त्वत् प्रसाद माया अच्युत, आपकी कृपा मुझ पर अच्युत, अच्युत का मतलब जो कभी भी मोहित नहीं होते, स्थित हो स्वयं, मैं अभी स्थित हूं, गत संदेह, वो सब संदेह जो थी अभी चले गया, करिष्ये वचन तव, यही एनलाइटनमेंट का सूत्र है कि मैं अभी तैयार हूं आपके वचन पालन करने। तो भगवद गीता यथारूप मुख्य प्रधान पुस्तक है एनलाइटनमेंट की बात प्राप्त करने के लिए। और थोड़ा जगह है यहां पर सब, आइए सब, आप सब थोड़ा नजदीकी आ जाए। और क्या मतलब यही पूरा उत्तर देने के लिए कहीं जन्म लगेगा। संक्षेप में बोलते, संक्षेप में ही आत्म प्रकाश है यही समझना, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। कृष्ण की तटस्थ शक्ति पर है और कृष्ण का भेद भेद प्रकाश। तो संक्षेप में यही बात है। तो भेद भेद प्रकाश क्या है, तो पूरा समझने के लिए विस्तार वर्णन करना चाहिए। और क्या, और How can we know Hare Krishna? How can we know who is the perfect guru for us? हम के लिए कौन पूर्ण गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, हम कैसे समझ ले सकते? तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए एक गुरु अच्छा है, दूसरा व्यक्ति के लिए दूसरा। अगर गुरु जो है तो गुरु सबके लिए, क्योंकि गुरु तो सत्य कथा बोलते है, वो सत्य तो सबके लिए है। तो जो सत्यवादी है, जो सत्य अभिलाषी है, तो वो व्यक्ति भगवान अंतर्यामी भगवान की कृपा से प्रेरणा मिलेंगे तो सत्य सत्य युक्त गुरु के साथ जाना। और जो खाली धर्म पालन करने का दिखाना चाहते, जो धर्म गिरी करते, साधु गिरी करते, तो ऐसा व्यक्ति तो डोंगी को गुरु बनेंगे। तो वास्तव गुरु वास्तव सत्य अन्वेषण करने वाले के लिए एक ही है। गुरु तो एक है क्योंकि सत्य तो एक ही है। गुरु अनेक रूप में आते हैं लेकिन उनकी वाणी एक ही है। तो कौन श्रेष्ठ गुरु है जो स्वीकार करते हैं कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास और स्वयं कृष्ण दास्य करते हैं। आचिनोति यशास्त्राणी आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य कौन है जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, जानते हैं शास्त्र में क्या है और दूसरों को शिक्षा देते हैं, वो ही आचार्य है। आचरण और आचार्य ये दो शब्द का संबंध है। और क्या पूछिए। हरे कृष्णा। गुरु छात्र संक्षेप में हरे कृष्ण कौन गुरु है संक्षेप में आप मिलेंगे वो कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी वो पुस्तक में। गुरु का क्या लक्षणों है उसमें मिलेंगे और एक और गुरु कौन है वो एक भी पुस्तक है। गुरु कौन वो पांडव सिंह मीटिंग में बोला उपदेश अमृत धार्य धार्य के बारे में बोला उपदेश अमृत। भक्ति में धार्य रखना इसका वर्णन इस पुस्तक में मिलेंगे। और क्या पूछिए। हरे कृष्ण सभी प्रकार की सेवा में कौन सा श्रेष्ठ है भगवान की भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं एक्चुअली हम क्या सेवा भगवान को अर्पण कर सकते, भगवान पूर्ण है भगवान का कोई अभाव नहीं है। भगवान उनकी कृपा से हमारी सेवा ग्रहण करते हैं, तो कौन सी सेवा करना वही बात नहीं है, तो कौन सी भावना से करना वही मुख्य है। तो यदि भावना शुद्ध है भगवान संतुष्ट होते। भक्ति में भावना मुख्य है और क्या? हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि सेवा में कौन सी चीज पर महत्व ज्यादा है? कौन सी चीज पर? माइंड का या सेंसेस का? कृष्ण कृष्ण पर, हाथ से काम करो और मन कृष्ण पर रखो। माम अनुस्मर अयोध्य चल। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, माम अनुस्मर, मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो हमारी से युद्ध करना नहीं, तो जो भी हो तो मन कृष्ण को केंद्र करके सेवा कीजिए, ऐसे करना चाहिए। लेडीज का कुछ प्रश्न है? कुछ भी चीज भगवान कृष्ण को अर्पण किए बिना नहीं खाना, ये नियम भी चार नियामक सिद्धांतों जितना ही इम्पोर्टेंट है कि हम कभी कभार खा सकते। खाने का प्रश्न, क्या क्या भगवान को अर्पण नहीं है? हाँ, क्या क्या चीज भगवान को? क्या? माइक माइक से माइक से कुछ भी चीज। अरे कुछ भी चीज भगवान कृष्ण को अर्पण किए बिना नहीं खाना, ये नियम भी चार नियमों सिद्धांत को जितना ही इम्पोर्टेंट है कि हम कभी कभार खा सकते हैं। आप खा सकते हैं, लेकिन भक्ति में एक नियम है कि यद करोशी यदश्नासी। इसका यही शब्द का क्या मतलब है? यद करोशी अर्थात हम जो भी करते हैं, यदश्नासी, अश्नासी का मतलब जो हम खाते हैं, तत् करुष्व मद अर्पणम। तो सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाना है, खाना है, इम्पोर्टेंट नियम है। इतना फोर्सफुली नहीं कि वो वापस जाके वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। बंदूक लेके प्रचार मत करो, ऐसे नहीं। फोर्सफुली से, जबरदस्त से, वो मधुर व्यवहार से करना अच्छा है। It could be like that. They can try not to upset anyone. प्रयास करो जिससे कोई नाराज नहीं हो, क्योंकि हमें बार बार जाना है। All right, let's finish that because it's 10. One more question. It's almost 10 o'clock. Hare Krishna. Hare Krishna. Wo Shresht Prashna hai, wo Shresht Uttar bhi hai. Hare Krishna. मेरे को ये पूछना है कि जो हम भगवान को भोग लगाते हैं वो हमें नियम से लगाना चाहिए कि जैसे हम लोग सुबह मार्शे में पहले दूध का भोग लगाते हैं उसके बाद मार्शे के वक्त लगाते हैं तो बीच में से जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो भी लगाना चाहिए नियम के हिसाब से होना चाहिए. I couldn't follow. क्या बोले? She's you offer something in the morning and something. तो आप कभी बीच में खाने का इच्छा हुआ भोग लगा सकते हैं. I said, yeah. कुछ प्रसाद रखे. एक्चुअली सबसे अच्छा है ये जीवा को नियंत्रण करना. हमेशा इच्छा आती है कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ तो जीवा को बताओ कुछ बोलो हरि नाम बोलो और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे है वो नियमित समय प्रसाद लेना. जब भी मन में इच्छा आते है कुछ खाना तो वो ऐसा दिन भर चलेगा. 5-10 मिनट के ओ अभी क्या अभी लेमनेड लेना है उसके बाद कुछ चिप्स उसके बाद ऐसे और दिन भर जाते है खाली खाना का चिंतन में. उससे अच्छा है कृष्ण का चिंतन. तो जीवा को नियंत्रण करना भक्ति के लिए अनुकूल है. जीव तो कृष्ण दास है जीवा का दास नहीं है. तो अगर ऐसी इच्छा हो तो कुछ ऐसे लाडू रख दो अर्पित प्रसाद और बीच में ले सकते लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट गुड. स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है बार बार खाना लाना. तो पहले जीवन ऐसे नियमित रखना चाहिए फिर मन को दमन करना संभव होगा. जब जब मन में इच्छा आते हैं और हम वो इच्छा को प्रणाम करके शरणागत होते हैं तो कैसे ही हम मन को नियंत्रण करेंगे तो संभव नहीं होगा. और क्या प्रश्न? सिम्टम्स आर इस भक्ति परेशान उभावो विरक्तिर अन्यत्र. तो भगवान के लिए उभावना बढ़ते हैं और सभी दूसरे चीजों भौतिक दिशा पर अनासक्ति कम अनासक्ति बढ़ती है और कृष्ण के लिए आसक्ति वो बढ़ते हैं वही प्रगति का लक्षण है. तो आप सेवा कीजिए नाम कीजिए शिल प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़िए और जरूर प्रगति होगी. और की प्रगति है वो निश्चित होगा इस प्रश्न हम जब नहीं पूछते हैं तो वो ही चिन्ह है कि प्रगति हो रही है. हम अगर ज्यादा सोचते हैं कि बहुत जीव है जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो उनका कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कैसे प्रचार करना है, तो खुद की प्रगति उसको ज्यादा जोर नहीं देना, और ज्यादा जोर देना तो पतित जनों का उद्धार करने के लिए, तो वो प्रगति का मुख्य चिन्ह है। तो आप सब जो भक्ति मार्ग में आए हैं, आप सब प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का प्रचार करना, और ऐसे श्रील प्रभुपाद की कृपा से आपकी प्रगति होगी। हरे कृष्ण।